Book 2 75 75 Justificar qualquer coisa. إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 Por que você não vem? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ O tempo está tão mau. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. Eu não vou porque o tempo está tão mau. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. Por que é que ele não vem? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ Ele não é convidado. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Ele não vem porque não é convidado. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Por que você não vem? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ Eu não tenho tempo. ليس معي وقت. ليس معي وقت. Eu não vou porque não tenho tempo. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. Por que você não fica? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Ainda tenho que trabalhar. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Por que você já vai? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Eu estou com sono. أنا تعبان. أنا تعبان. Eu vou porque estou com sono. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. Por que você já vai? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Já é tarde. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Eu vou porque já é tarde. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.